Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabba ve bil islami dina. وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 284. ayeti kerimesine kaldık. Ki biiznillahü teala bugün Allah azza ve celle'nin ikramıyla, Allah azza ve celle'nin inayetiyle Bakara suresini nihayetlendireceğiz. Ve bugün Abdullah İmamoğlu ile Tefsirul Furkan'ın 84. dersi elhamdülillah. Ve eğer mukaddime ve Fatiha suresini çıkaracak olursak 80. ders bugün Bakara suresi inşallah bitecek. Rabbim sizlerle birlikte daha nice uzun dersleri Kur'an'ı anlamaya vakfetmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle de amil olmayı bizlere kolay kılsın dostlar. Bildiğiniz üzere kardeşlerim, geçtiğimiz haftaki tefsir dersimizde mana itibariyle söylüyorum, mefhum itibariyle söylüyorum, kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeyi konuşmuştuk ve önemli bir husustu. Yine aynı şekilde borçlu ve alacaklının üzerinden bazı hususlara temas etmiştik ve Müslüman kardeşimizin derdiyle dertlenebilmeyi konuşmuştuk. Bu hafta inşallah yeni bir konu ve dua niteliğinde olan ayetlerle de Bakara suresini nihayetlendireceğiz inşallah. Ben eğer müsaadeniz olursa mealen okuyayım ve ondan sonra da inşallah ayet üzerinde anlamaya çalışalım. Nasibimiz olan azıkları almaya çalışalım inşallah bu akşamdan için. Mealen şöyle buyuruyor azim olan Allah. Estağfurullah billah. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğini de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık, dönüş sanadır dediler. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendisinedir. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme. Bizi affet ya Rabbi, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Şimdi dostlar, Bakara suresi 284. ayeti kerime. Okuduğumuz ayet-i kerimenin mealinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, içinizde bir şeyleri gizlemeniz yahut da onları açığa vurmanız, bunların hepsinden Allah Azze ve Celle sizleri hesaba çekecek. Subhanallah. Ayet-i kerimenin ihtişamına bakınız. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Dışarıya vurduğunuz yahut da vurmayıp içinizde tuttuğunuz ne varsa Allah azza ve celle sizi onlardan ötürü hesaba çekecek. Subhanallah. Bu ayeti kerimeyi ilk ashab işittiğinde, kıymetli kardeşlerim, açınız Bukhari'ye, Müslim'e bakınız. Ashab bu ayeti ilk işittiğinde, bilmiyorum da siz de aynı şeyleri şu anda hissediyor musunuz ama, Allah Azza ve Celle içimizde tuttuğumuzdan da hesaba çekeceğini söylüyor. Buna bir misal tevdi edecek olursak, verecek olursak, içinizden herhangi bir hırsızlık ameli yapmak geçtiyse, yapmasanız bile Allah sizi bu yaptığınızdan ötürü hesaba çekeceğini söylüyor ayet. İçinizden yapmadınız ama içinizden bir kötülük geçirdiniz, bir su yani kötü amel, şer amel geçirdiğiniz içinizden Allah Azze ve Celle bunun hesabını soracaktır diyor ayet. Allahu Ekber. Ashab bunu duyuyor, işitiyor, geliyor Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına. Diyor ki ya Resulallah, Allah bizden çok şeyler istedi. Bizden haccı istedi, gücümüz yettiğince yerine getirmeye çalıştık. Allah Azza ve Celle emretti bizden orucu, biz elimizden geldiği kadar bu sorumlu olduğumuzu da yerine getirmeye çalıştık. Allah Azza ve Celle bizden namazı istedi, namazı yerine getirmeye çalıştık. Ama ya Resulallah, Allah Azza ve Celle eğer bizi şuramızda gizli tuttuklarımızdan da hesaba çekecekse biz bunun altında eziliriz ya Resulallah. Bu bize ağır gelir. Ve vallahi hakikaten de böyledir. Eğer ki Allah, azim olan Allah bize merhamet etmeseydi, birazdan paylaşacağım o ayeti Allah indirmeseydi, şimdiki ayetin hükmünü Allah neshetmeseydi, kalbimizden geçirdiğimiz kötülüklerin hesabını Allah'a verecektik. Allahu Ekber. Ve aynı bu ezikliği, bu ızdırabı ashab-ı kiram efendilerimiz de duydular. Geldiler Resulullah aleyhissalatu vesselama, Zişan efendimize serzenişte bulundular. Dediler ki ya Resulallah, namazsa namaz, oruçsa oruç, zekatsa zekat, Allah bizden cihadı istedi, cihada gittik. Ama bu kalbimizden geçirdiğimiz kötülüklerin de hesabını Allah'a vermek bize ağır geldi ya Resulallah. Terbiye etti Allah'ın Resulü ashabı. Ve onların üzerinden de biz terbiye olunduk. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, kardeşlerim, siz sizden öncekilerin dediği gibi, azim olan Allah Azza ve Celle'nin emirlerine, buyruklarına semi'na ve asayna mı der oldunuz? Allahu Ekber. Sizden öncekilerin dediği gibi, adet haline getirdiği gibi, Allah Azza ve Celle'nin emirlerine, buyruklarına semi'na ve asayna mı der oldunuz? Hayır dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Semi'na ve ata'na deyiniz. Gufraneke Rabbena ve ileykel mesir. Böyle deyiniz dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Öğretti ashaba. Ne dedi biliyor musunuz dostlar? Bu gecenin azı olsun ha inşallah. Semi'na ve asaynacı olmayın. İşittik ve isyan ettik diyenlerden olmayın diyor Resulullah. Aleyhissalatu vesselam. Ne olun peki? Semi'na ve ata'na. Böyle olun diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ve Allah azza ve celle bize rahmet etti. Engin merhametiyle muamele buyurdu. Alemlerin Rabbi olan Allah dedi ki içinizden geçirdiklerinizden hesaba çekmeyeceğim. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Sizin kaldıramayacağınızı yüklemedim diyor Allah. İçinizden geçirdiğiniz ama amelinize dökmediniz ya. Muafsınız dedi Allah Azza ve Celle. Bakınız Resulullah aleyhissalatu vesselam Bukhari'nin ve Müslim'in tahric ettiği bir hadisi şerifte nasıl buyuruyor? Diyor ki Allah ümmetimin içerisinden geçirip de konuşmadığı ve amele dökmediği şeylerden Allah onları tecavüz etmiştir. Onlar Allah Azze ve Celle muaf tutmuştur. Tecavüze an ümmeti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Doğru mu? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ki Allah içimizden geçirdiklerimizden bizi hesaba çekmeyecek. Az önce o ashabın yakarışı, ashabın yalvarışı, ayetin ezikliğini yaşıyor olmaları üzerine Allah o ayetin yerine la yukellifullahu nefsen illa vus'aha hükmen bu ayeti indirmiştir. Şimdi ayet bu. Peki biz bu ayetin üzerinden nasibimizi alalım inşallah rahman. Bugünkü azığı bizatihi Resulullah aleyhissalatu vesselam öğretti. Şimdiki söyleyeceklerim az önce sizlere okumuş olduğum hadisi şeriflerin içerisinden aldığım azıktır ha. Dolayısıyla şimdiki azığımızın öğreticisi bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabına ve onların üzerinden de bize dedi ki şöyle bir tavır takınacaksınız. Semi'na ve asaynacı olmayacaksınız. Semi'na ve ata'nacı olacaksınız. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi. Bu. Bizden istenen bu ve bugün konuşacağımız mevzunun özü de bu dostlar. Şimdi desem ki size kulluğun sarsılmaz ilkesi semi'na ve ata'nadır. Lütfen bunu not edin dostlar. İstirham ediyorum bu gece bu cümleyi unutmayınız. Kulluğun sarsılmaz ilkesi semi'na ve ata'nadır. Sarsarsan kulluk kalmaz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insleri ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluk ise ancak emir ve buyruklara semi'na ve ata'na ile olur. Eğer bu ilkeyi zedelersen dostum, kerim kardeşim kulluğu zedelersin. Onun için diyorum ki, altını kara kalemle ısrarla çiziyorum. Kulluğun sarsılmaz ilkesi semi'na ve ata'nadır. Semi'na ve asayna kulluğu yer bitirir. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam tepki olarak ashabına dedi ki sizden öncekiler gibi semi'na ve asaynacı mı oldunuz? La kaddar Allah. Allah bizi muhafaza eylesin. Allah bizi semi'na ve ata'nacılardan eylesin. Dolayısıyla ayetin azığı bu. Aslında bu azığın açılımı şu ha kıymetli hazirun. Ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz. Azık şu. Azığın açılımı şu. Allah ve Resulü'nden bir şey duydunuz ya. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam öğretiyor. İsyan etmeyin. Asi olmayın Allah ve Resulü'nün emrine ve buyruklarına. Ne olun? İtaat eden olun. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Ama ikisinin ortak bir özelliği var. Duymak. Duyduk ve itaat ettik. Duyduk ve isyan ettik. Allahu Ekber. Dolayısıyla bu ayetin bize hediyesi, bize armağanı semi'na ve ata'na ilkesine sahip olabilmektir. Bu refleksi kazanabilmektir dostlar. Kıymetli kardeşlerim, bu refleksi kazanmalıyız. Allah ve Resulünden bir şey işittiğimiz vakit ala aynina ve ra'sina başım gözüm üstüne semi'na ve ata'na refleksini kazanabilmeliyiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Asr-ı saadet dediğim zaman aklınıza ne gelir? Ashab gelir. Ashab dediğim zaman aklınıza ne gelir? Asr-ı saadet gelir. Bu ikisi aklımıza geldiği zaman da cennetle müjdelenen insanlar akla gelir. Nasıl başardılar bunu? Allah aşkına söyler misiniz dostlar? Ashab daha dünyadayken cennetle müjdelenebilme şerefine nasıl nail oldular? Ben söyleyeyim mi? Hani az önce demiştim ya, kulluğun sarsılmaz ilkesi semi'na ve ata'nadır. İşittik ve itaat ettiktir. Ashabın değişmez ilkesi buydu. Allah ve Resulünden bir şeyi duydukları anda semi'na ve ata'na. Ne oldu? Sonuç itibariyle daha dünyadayken cennette müjdelendiler. Biz de ikinci asrı saadet istiyorsak inşallah, ikinci asrı saadetin kahramanları olmak istiyorsak, kulluğun sarsılmaz ilkesi semi'na ve ata'na hayatımızın merkezinde olmalı. Tamam inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Bakınız, ashab cennetle müjdelendi. Ama nasıl? Bu ilkeyi hayatının merkezine alarak. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı misafir edeyim ben size. Daha önce ben hatırlıyorum, Bakara suresinin başlarında bununla alakalı ufak bir şey paylaşmıştım. Ama üzerinden 80 ders geçti neredeyse. Hatırlatmakta belki fayda vardır dostlar. Bugün zaten Bakara suresinin sonu olması hasebiyle anlattığım birçok şeyi tekrar edeceğim inşallah. İnşallah hatırlayan kardeşlerimiz için tekrar, ilk defa duyan kardeşlerimiz için de yeni bir öğreti olur. Duamız olur dostlar. Ebu Bekir radıyallahu anh, ünvanı nedir onun? Sıddık. Allahu Ekber. Teslimiyette zirve. Eşi benzeri yok ha. Sıddık ünvanını aldı. Bu örneği size niye misafir olarak getirdim? Şunun için. Eğer ki biz İkinci asrı saadetin, o hayatın kahramanı olmak istiyorsak, semi'na ve ata'naci olacağız. Kulluğun sarsılmaz ilkesi hayatımızın merkezinde olmalı. Ebu Bekir radıyallahu anh, anlayışa bakın, istirham ediyorum. Haf salam almıyor. İnanın, zorlanıyorum anlamakta. Geldi müşrikler Ebu Bekir radıyallahu anh'a, dediler ki Ebu Bekir, senin şu dostun, can ciğer arkadaşın, peygamber olduğunu savunduğun arkadaşın Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem, o yeni bir şey daha getirdi bugün. Güya bir gecede Mescid-i Haram'dan kalkmış, Kudüs'e varmış gelmiş. Her şey iyi de Ebu Bekir, her şey belki kabul de, bu nasıl bir şey ya? Aklın hafsalan alıyor mu? Senin bu arkadaşın deyip bağrına bastığında hakikaten akıl almaz şeyler söylemeye başladı. Bunun neresine inanmak lazım? Aylar süren bu yolculuğu bir gecede, daha sabah olmadan tamamladığını söylüyor. İddia ediyor Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ne dersin? Diyor ki evvela, eğer ki bu sözün sahibi Muhammed'se doğru söylüyor. Gider mi? Gelir mi? Kaç saat sürer acaba ya Kudüs? Yatağı sıcak mıydı? Soğuk muydu? Yok böyle bir şey ya. Şart cümlesi şu: eğer bu sözü Muhammed aleyhissalatu vesselam söylediyse doğrudur. Ondan sonra dönüyor, diyor ki müşriklere, ey müşrikler, ben o dediğiniz, suç isnat ettiğiniz, yalancı dediğiniz kişiye 7 kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum da bir gecede Kudüs'e gidip gelemeyeceğine mi inanmayacağım? Ne diyorsunuz siz ya? Ben ona kimsenin gözlerin görmediği 7 kat semadan Cebrail'in vahiy getirdiğine inanıyorum. Kudüs'e gidip geldiğine mi inanmayacağım? Allahu Ekber. Ne oldu onun adı? Sıddık oldu. İşte hayatının merkezine aldı. Neyi? Semi'na ve ata'nayı. Eğer ki bizler de aynı o ashabı anlattığımız zaman imreniyoruz ya, dünyadayken İstiyoruz ki cennetlik ameller işleyelim ya, vallahi bunun formülü belli. Bunun yolu şuradan geçiyor. biz de aynı o ashab gibi kulluğun sarsılmaz ilkesi olan semi'na ve ata'na'yı hayatımızın merkezine almalıyız. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi. Kulluğun sarsılmaz ilkesi bu. Ben size dedim ya, biz bu hassasiyeti kaybettik dostlar. Vallahi bu çok üzücü. Birazdan bunun nedenleriyle alakalı olarak birkaç hususu sizlerle paylaşacağım inşallahü rahman. Ama biz bu hassasiyeti kaybettik. Allah ve Resulü böyle diyor diyorum. Bana ne diyor? Ya işte. Doğru mu? Onunla amel etmekten çok uzak bir tavır takınıyoruz. Halbuki bir taraftan da cenneti istiyoruz. Bir taraftan da istiyoruz ki Allah bizden razı ve memnun olsun. Bir taraftan da diyoruz ki acaba biz de cennet ehlinden olabilir miyiz? Ama bunun yolu semi'na ve ta'na'dan geçiyor. Semi'na ve asayna'dan değil. Vallahi biz bugün bunu yapıyoruz. Bugün Allah Azza ve Celle bizden istediklerine eğer sırt dönersek semi'na ve asayna'nın açılımıdır. Ama diğer taraftan da cenneti istiyoruz. Bu bir çelişki değil mi? Bu bir tenakuz değil mi? Vallahi öyle. Bu hassasiyeti kaybetmeyeceğiz dostlar, değil mi? İnşallah Bakara suresinin son ayetlerinde, bu 84. dersimizde en güçlü azığımız bu olacak. Semi'na ve ata'na ilkesinden sapmayacağız inşallah. Allah bize muvaffakiyetler versin. Güç versin. Ben sizi inşallah bir asr-ı saadete götüreyim. Bir sahabeyi misafir edelim. O bize semi'na ve ata'na ilkesi nasıl yaşanırmış anlatsın. Vallahi kardeşiniz Abdullah sussun da o sahabe konuşsun. Ama ümit ediyorum ki mesele anlaşılsın. Kullukta başarı ancak semi'na ve ata'na ile gelir. Semi'na ve asayna ile gelmez. Bunu kim öğretti? Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ashab böyle bir tepki gösterdiğinde dedi ki, onlar gibi mi olmak istiyorsunuz? Onlar semi'na ve asaynacı dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Semi'na ve ata'nacı olun dedi. Çünkü kurtuluş burada. Size kimi ağırlayacağım biliyor musunuz? Mikdad bin Esved radıyallahu anh. Daha önce duydunuz mu benden bu sahabeyi? Mikdad bin Esved radıyallahu anh. İbn Hacer el-Askalani'nin isabesinde, İbn Sa'd'ın tabakatında geçtiği üzere Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen şöyle bir hadis vardır. Dikkat buyurun ha. Bakınız size kimi misafir ediyorum ha. Dikkat buyurun dostlar. İmam Hacer el-Askalani'nin isabesinde geçtiğini söylüyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselamın böyle bir rivayetinin olduğunu söyler kitapta. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, Allah benden, azim olan Allah benden şu dört kişiyi sevmemi istedi. Benden şu dört kişiyi sevmemi talep etti diyor Allah. Bunu söyleyen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şu dört kişiyi sevmesini istiyor. Diyor ki bir Ali radıyallahu an, iki Mikdad bin Esved, üç Selman, dört Ebu Zer Ridvanullahi aleyhim ecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Kim varmış aralarında? Mikdad bin Esved radıyallahu an. İbn Sa'd'ın tabakatında geçtiği üzere Tarık bin Abdullah şunu rivayet eder. Ben Mikdad bin Esved'in öyle bir faziletli amel ortaya koyduğuna şahit oldum ki. Burayı iyi anlaşılsın, istirham ediyorum. Tarık bin Abdullah rivayet ediyor. İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçtiği üzere diyor ki ben Mikdad bin Esved radıyallahu anh onun diyor öyle bir faziletli amel ortaya koyduğunu gördüm ki o ameli bana verseler, onun o yaptığı ameli Tarık bin Abdullah'a yani bana verseler, buna mukabil de dünyanın bütün ziynetlerini verseler, vallahi Mikdad bin Esved'in o amelini değişmem. Anladınız? Meraklandınız değil mi? Neymiş acaba diye. Mikdad bin Esved ne yapmış ki acaba? Tarık bin Abdullah diyor ki o amel benim olsa, kefede şu tarafta da dünyanın bütün ziynetleri olsa değişmem. Başlıyor anlatmaya Tarık bin Abdullah. Diyor ki ben diyor Mikdad'ı bir gün Bedir'e hazırlanırken gördüm. Herkes Bedir'i şöyle yapalım, Bedir'e böyle gidelim, Bedir'e koşarak gidelim. Herkes bir şeyler söylerken Mikdad bin Esved radıyallahu anh Resulullah'tan söz istedi ve Resulullah müsaade etti. Dedi ki ya Resulallah, Allah azza ve celle sana neyi emrettiyse icra et, bizi ardında bulacaksın ya Resulallah. Senden neyi istediyse icra et. Biz İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın, biz sizi burada bekliyor olacağız diyenlerden görmeyeceksin bizi ya Resulallah. Bak sağına bizi göreceksin. Bak soluna bizi göreceksin. Senin önünde yine bizi göreceksin. Bizi geri kalmış olarak asla görmeyeceksin ya Resulallah. Mikdad bin Esved bunu söyledi diyor Tarık bin Abdullah. Bunun adı nedir? Semihna ve ta'nadır. Bu Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Hakikaten de öyledir ha. Çok basit gibi geliyor ama meydana koşarken, çünkü evvelinde sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekliyor olacağız diyenler vardı çünkü. Merak ediyordu Resulullah aleyhissalatu vesselam. Benim ashabım acaba nasıl bir tavır takınacak? Mikdad bin Esved Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yüreğine su serpti adeta. Sağına bakacak olursan bizi göreceksin ya Resulallah. Soluna bak yine biz, önünde yine biz olacağız ya Resulallah. İşte bu amel diyor ki dünya ziynetlerinin hepsinin mukabilinde istenirse benden yine vermem diyor Tarık bin Abdullah. Doğru söylüyor mu? Vallahi doğru söylüyor. Demek ki formülü söyledik. Bugünün reçetesi. İkinci asrı saadet kahramanı olmanın yolu Semihna ve Ata'na'dan geçer. Ki o kulluğun sarsılmaz bir ilkesidir. Peki dostlar, biz bu konuda bugün zafiyet içerisinde miyiz? Evet. Doğru mu kardeşler? Evet. Şimdi ben de ki Bakara suresinin zaten konuları bununla alakalı olduğu zamanlarda da değinmiştik. Yani bunun surenin içerisinde bir müstakil konu olarak işlemiştik ama Semihna ve Ata'na ilkesinin önünde engel teşkil eden iki tane zihniyeti sizinle konuşmak istiyorum. Bu iki zihniyet Semihna ve Ata'na ilkesinin önünde engeldir. İstirham ediyorum, bunu unutmayın dostlar. Bugün başımızı yastığa koyduğumuz vakit ben bugün azık olarak neyi getirdim acaba evime sorusuna cevaben söyleyeceğiniz bu olsun, oldu mu? Semihna ve ata'na ilkesinin önünde bu iki tane zihniyet engel. Bir, bahaneci zihniyet. İki, öteleyici inşallah zihniyeti. Bunlara değinmiştik, hatırlıyor musunuz? Tefsirul Furkan'ın Bakara suresinin konularını işlerken bunlara temas etmiştik. Ama hatırlatmakta fayda görüyorum çünkü Konu bununla bitiyor Bakara suresinde. Demek ki bir kimseyi gördüyseniz, eğer ki semi'na ve asaynacı olduysa, biliniz ki ya bahanesi vardır, ya da bile bile Allah'ın buyruğunu öteliyordur. Bu ikisinin dışında bir şeyi gösteremezsiniz. Bahanecilik zihniyeti. Diyorum ki kardeşim, misalen söylüyorum ha. Diyorum ki kardeşim, ya bugün sen namaz kılmadın, ben fark ettim. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden bir tane emir, buyruklarından bir tane buyruk değil midir namaz diye söylediğimde, dedim ya, semi'na ve ata'na ilkesinin önünde bahaneci zihniyet bir engeldir. Bahaneye bakın ya. Namaz kıldın mı? Kılmadım. Niye kılmadın kardeşim? Üzerim tozlu. La havle ve la kuvvete illa billah. Üzerim tozlu diye namaz kılmamış. Kazaya bırakan nice insanlar biliyorum. Üzerinde toz bulaşmış. Diyorum ki kardeşim, Allah'a ve Resulüne savaş açmak kabilinden olan faizle niye iştigal ettin? Diyor ki çoluğum çocuğum aç mı kalsın? Bahane üstüne bahane. Doğru mu? Eyvallah. Bunu pratik hayatta, eşimizde, dostumuzda, kendi nefsimizde ve hayatımızda yaşıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin emrine isyan ettiğimiz vakit bahanemiz hazır mı değil mi? Siz söyleyin. Vallahi hazır. Onun üstüne de, bizim üstümüze de yok ha bu konuda. Bahane üretmekte maşallahımız var. Semi'na ve ata'nacı olmadığımız gibi, semi'na ve asaynacıya da hemen bir bahane üretiyoruz. Nasrettin Hoca'ya komşusu gelmiş bir gün, demiş ki komşu, vallahi bittim, yardımına ihtiyacım var. Demiş ki, şu ipini ver de demiş, emaneten bana lazım oldu. Hoca bakmış komşuya, demiş ki ipe un serdim. Demiş ki hocam, Allah aşkına, ipe demiş un serilir mi? Çatıya serilir, dama serilir, sedire serilir, masaya serilir. Allah aşkına demiş, ipe un serilir mi demiş. Hoca bakmış bakmış. Demiş ki ben vermek istemedikten sonra demiş, her şey mümkün. Yeter ki ben vermek istemeyim. İpe de un serilir demiş. Vallahi bizim bir de bahaneci zihniyetten kastımın ne olduğunu anlatmak istemişimdir. Ümit ediyorum anlatmıştır bu Nasreddin Hoca'nın bu kıssası. Ben istemedikten sonra her şey mümkün. Ben kulluğun sarsılmaz ilkesi olan semi'na ve ata'nacı olmak istemedikten sonra bahane üretmekte bir sıkıntı yok ki. Namazı niye kılmadın kardeşim? Üzerim tozluydu. Namazını niye geçirdin kardeşim? İş beklemez ki. Çoluk çocuk aç mı kalsın? Çoğaltmak mümkün mü? Vallahi mümkün. Ama ben size bir şeyi bahane etmeden Allah ve Resulü'nün çağrısına icabet eden bir sahabeyi misafir etmek istiyorum. Vallahi bahane ise bahane, argümansa argüman, ama o sahabe adını asr-ı saadete yazdırmayı kafasına koymuş bir kere. Diyor ki ben cennetlik olacağım. Onun yolu da semi'na ve ata'nadan geçtiğini bilir. Kim? Amr İbni Cemuh radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Allah onun anlayışını bize de nasip etsin. Amr İbni Cemuh kimdir? Topal bir sahabe. Ayağı aksayan bir sahabe. Yürüme özürlü bir sahabe. Amr İbni Cemuh radıyallahu an. Meydan Uhud. Çağrı yapılır Uhud'a, daha doğrusu, özür diliyorum. Vallahi hiçbir bahanenin ardına sığınmayan bir sahabe. Subhanallah. Uhud'a çağrı yapılır. Hazırlanmıştır Amr İbni Cemuh. Oğulları görünce onu, ey baba, Allah seni muaf tutmuştur. Sen özürlüsün. Allah seni mükellef kılmadığı halde istersen cihada gitme. Otur evde bekle. Çünkü Allah seni bundan ötürü sorumlu tutmayacaktır. Sen yürümekten acizsin ey baba. Topalsın. İstirham ediyorum babalar. He? Çocuk sahibiyiz ya. Evlat sahibiyiz ya. Şöyle gözlerinizi 3 dakika bir yumun. Evladınız sizi cennetten alıkoymak isterken bakınız Amr İbn-i Cemuh ne yapmış? Kendisini cennette görmek isteyen, cennette adımlamak isteyen, bir baba olarak buna müsaade etmeyen, engel olmaya çalışan evlatlarını gitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmiş. Ya Resulallah, ben cihada gelmek istiyorum seninle. Aha bu evlatların mani olmak istiyor. Ben seninle Uhud meydanını arşınlamak istiyorum. Bu evlatların buna engel olmak istiyor. Ondan da öte ya Resulallah, ben bu topal ayağımla cenneti arşınlamak istiyorum. Cenneti adımlamak istiyorum. Aha bu evlatların buna mani ya Resulallah. Siz hiç böyle bir şey duydunuz mu ya? Allah'ın Resulü ilk önce Amr İbn-i Cemuh'a dedi ki, Amr, bilesin ki Allah seni öncelikle özürlü kılmıştır. Mecbur değilsin Amr. Sonra döndü evlatlarına. Dedi ki, eğer babanız Amr cennette adımlamak istiyorsa ona engel olmayın. Uhud bitmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam şehitleri geziyordu. Bir de baksın ki Amr İbni Cemuh yatıyor yerde. Resulullah aleyhissalatu vesselam baka kaldı Amr İbni Cemuh'a. Sonra da şöyle nida etti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şöyle seslendi Zişan Efendimiz. Dedi ki, vallahi ben şu anda Amr'ı görür gibiyim. Hem de o tapal, o sıhhatsiz, o aksayan ayağı var ya, onun yerine gelmiş sıhhatli bir ayakta cennette adımlıyor. Ben diyor Amr'ı böyle görüyorum. Aksayan ayağı yerine Allah ona sıhhatli bir ayak vermiş. Bahane mi bahane? Argüman mı argüman? Ne istersen var. Ama dedim ya az önce, Amr İbn-i Cemuh buraya koymuş. O cennetlik olmak istiyor. Onun yolu da Semena ve Atana'dan geçiyor. Allah bizi muvaffak kılsın. Dostlar, ikincisine ne demiştik? Öteleyici zihniyet. Yarın yaparım. Kardeşim namaz kılıyor musun? Diyor pazartesi başlayacağım. Allahu Ekber. Çok duydum ha. Hikaye kitabından falan alıntılamadım. Fıkra da değil. Kardeşim namaz kılmıyorsunuz diyor ki pazartesi düzenli başlayacağım. Ben de diyorum ki ona, benden duyan çok kardeşlerimiz vardır, bunu burada da tekrar etmiş olayım. Diyorum ki eğer sen aciz, noksan, bir dakika sonrasına neler olacağına kadir olamayan sen ey Müslüman, ölümü ötelemeye kadirsen Allah Azza ve Celle'nin emrini ötele, hiçbir mahsuru yok. Hiç sıkıntı yok yani. Eğer sen Allah Azza ve Celle'nin takdir ettiği emri hak, ecel, o geldiği saati tehir etme kudretine sahipsen Allah'ın emrini ötele. Ama vallahi o vakit geldiğinde, hani ayette diyor Allah Azza ve Celle وَلَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, o geldiğinde ne bir an ileri ne de bir an geri kalacaktır diyor Allah. Eğer sen ölümü ötelemeye kadir değilsen ey Müslüman, hangi cüretle, nereden aldın o cesareti ki Allah Azza ve Celle'nin emrini öteliyorsun? Bunun adı cüretkarlık değil midir? Bunun adı cesurluk değil midir? Aldığımız nefesi tekrar vermeye kadir değilken, bize ölümün ne zaman geleceğini bilmezken, bunun otokontrolü bizde değilken, biz hangi cüretle alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin emrini öteleyebiliyoruz ki? Vallahi semi'na ve ata'ana'nın önünde engel olarak teşkil eden hususlardan bir tanesi de budur. Öteleyici zihniyet. Yarın yaparım. Ya yarına çıkmazsan? Ya Allah Azza ve Celle'nin yüklediği o farz senin omuzunda asılı duruyorsa halen ve o hal üzere Allah emanetini senden aldıysa, huzuru ilahide alemlerin Rabbi olan Allah'a ne diyeceksin? Ölümle pazarlığın mı vardı diye soracak olsa Allah ne diyeceksin ey Müslüman? Öyleyse öteleyici olmayacağız. Aldığımız nefesi geri veremeyecekmiş hassasiyetiyle Allah'a kulluk yapacağız. İnşallah. Abdullah İbni Ravaha, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onu bir yere seferin başında kumandan olarak tayin eder. Der ki Abdullah yola çıkınız, bir emir verir, sefere gönderir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ertesi gün cumadır, cuma namazına gider. Abdullah İbni Ravaha bakınız, öteleyici zihniyetin Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın nazarındaki konumunu anlatmak için söylüyorum. Abdullah İbni Ravaha sabah namazının ardından kumandanı olduğu, komutanı olduğu o orduya der ki siz yola çıkın, ben size ardınızdan yetişeceğim. Dünya hayatı, sefere gidiyoruz, cihada gidiyoruz. Geri dönememek var, dönüp de Resulullah'ı görememek var. Resulullah'ın ardında bir cuma daha kılayım, size yetişirim ben, siz çıkın. Dikkat edin ha. Cuma biter, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Abdullah İbni Ravaha'yı görünce Abdullah ben seni şu seferin başında komutan tayin etmedim mi? Nerede seferin? Ya Resulallah ben onları sabah namazının ardından gönderdim. Senin ardında bir kere daha cuma namazı kılabilirim. Seni bir defa daha görebilirim düşüncesiyle kaldım. Ben onlara şimdi yetişeceğim ya Resulallah dediği vakit Resulallah dedi ki Abdullah İbni Ravaha'ya olmadı, Abdullah olmadı. Vallahi Allah sana şu yeryüzünde mevcut bütün zenginliği ikram etse, sen de onu Allah Azza ve Celle'nin yolunda infak etsen, sabah vaktinde çıkan o kardeşlerin elde ettiği ecre nail olamazsın Abdullah. Geç kaldın. Yeryüzündeki servetin hepsini ona verecek. O da Allah yolunda infak edecek. Sabah namazında çıkan o kardeşlerin ecrine nail olamazsın. Geciktin Abdullah. Allahu Ekber. Öteleyici zihniyeti Resulullah böyle işte. Onun nazarında böyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah diyor oturuyorduk. Bir grup Müslümanı görevlendirdi. Şu sefere, şu yolculuğa çıkacaksınız dedi. İçimizden birisi de dedi ki ya Resulallah şimdi mi çıkalım? Akşammış çünkü vakit. Mübarek sahabeye bak. Ya Resulallah şimdi mi çıkalım? Sabah namazıyla mı çıkalım deyince Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi cennet bahçelerinden bir bahçede geçirmek istemiyorsunuz herhalde. Allahu Ekber. Bu geceyi cennet bahçelerinden bir bahçede geçirmek istemiyorsunuz herhalde siz. Hemen çıkmışlar. Öteleyici olmayın diyor yani Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim, biz Bakara suresi boyunca Elhamdülillahi Rabbil Alemin çok ashab-ı kiramdan böyle misafirler ağırladık. İşittik ve itaat etti ki bu konuyu, bu ilkeyi anlatsınlar diye çok sahabe misafir ettik. Hiçbir bahanenin ardına sığınmadan, böyle kesilen vücudundan fışkıran kanıyla, elini yüzünü yıkayıp süslenen, fustu ve rabbil ka'be, fustu ve rabbil ka'be, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, ben kazandım diyen Haram İbni Mulhanları ağırladık biz burada. Doğru mu dostlar? Semi'na ve ata'na ilkesini anlatmak için Güzide sahabelerden ağırladık. Sonra Allah Azza ve Celle'nin ve Resulü'nün emrine semi'na ve ata'na koşuluyla icabet etmek için koşarken bir şeyin kendisine engel olduğunu fark ettiğinde baksa ki o Allah ve Resulü'nün emrine icabet etmesine engel olan şey kolu. Hafif kesilmiş, böyle deri parçasında sallanan kolu. Sen Allah'a ve Resulüne icabet etmeme engelsin deyip, üzerine basıp, kolunu bir kenara atıp, Allah ve Resulünün emrine icabet eden Muaz İbni Amirleri ağırladık biz burada. Yine Musaylamatul Kezzab'a mektup götürdüğünde, kim Habib İbni Zeyd'i ağırladık. Resulullah'ın peygamberliğine şahitlik ettiğin gibi benim de peygamberliğime şahitlik eder misin? Habib dediğinde inne fi uzuneyi samama, senin söylediğini işitmem için kulağımda engel var diyen Habib İbni Zeyd'leri ağırladık. Niye ağırladık dostlar? Semihna ve ata'na ilkesi daha iyi anlaşılsın diye. Allah bizi anlamayı nasip etsin. Dostlar, Bakara suresinin son ayetleri ki ben sadece ve sadece duayla biten o kısmı sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Va'fu anna vaghfir lana varhamna diyor ya Allah. Biz de amin diyoruz. Sonraki yer çok önemli. Şu ibareye dikkat buyurun. Ente Mevlana diyoruz. Bize dua etmesini öğreten kim? Allah. Vallahi subhaneke la ilme lene illa ma allamtena. Allah bize öğretmedikten sonra bizde bir ilim yok ha. Dua etmeyi bile biz Allah'tan öğrendik. Allah Azza ve Celle öğretiyor ve diyor ki ente Mevlana. Diyor ki böyle deyiniz. Sen bizim Mevlamızsın ya Rabbi. Fansurna alel kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Bakara suresinin bu son kısmı ile alakalı hadislerde okunması ile alakalı çok faziletin olduğuna dair hadisler var. İnşallah onu açıp detaylı bir şekilde irdeleyebilirsiniz. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gecenin bir yarısında diyor Bakara suresinin son iki ayetini okuyan kimse diyor emindir. Hayırlı ve faziletli olduğunu ifade ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama devam ediyorum. Ente Mevlana. Ne demek dostlar? Sen bizim Mevlamızsın. Tercüme böyle. Mevla, sen bizim dostumuzsun ya Rabbi. Sen bizim yardımcımızsın ya Rabbi. Senden başka bize yardımcı olacak yok ya Rabbi. İnanın bu ayete hazırlanıyorum. Olacak ya. Yine diyeceksiniz ki hocam her ayette mi böyle oluyor? Rabbimin hikmetinden sual olunmaz diyorum ben de. Bu ayete hazırlanırken bizi idare eden yöneticiler de Allah'ı bırakıp Allah'ın düşmanlarını dost edindiler. Allah'ın lanetlediği kavimle kendilerini dost ilan ettiler. Doğru mu? Doğru. Halbuki müminin Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başka dostu olamaz. Ve sen hangi cüretle, hangi hakla Allah Azza ve Celle'nin kendisine azılı düşman addettiği kimseleri bu Müslümanlar adına dost edinirsin ya? Allah'tan hiç mi korkmazsın? Allah Azza ve Celle onları lanetlemedi mi? Yeryüzünün en korkak mahluku demedi mi onlardan için? O bir tarafa göz göre göre Müslüman kanını akıtmıyor mu? Yahudi gasıp bu İsrailliler. Müslümanların ızdana tecavüz etmiyorlar mı? Bizim mukaddesatlarımızı kirletmiyorlar mı? Bir Müslümanın Allah'tan başka dostu olmaması gerekirken hangi hakla, hangi cüretle Allah'ın düşmanlarını kendinize dost bellersiniz ya? Ve ötesi, her gün bu ayet camilerde okunuyorken "Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin" derken Allah aşkına Allah Azza ve Celle'nin yüzüne nasıl bakacağız? Hem Allah Azza ve Celle'nin düşmanlarını kendimize dost edeceğiz, hem de onlara karşı yardımı Allah'tan isteyeceğiz. Ha? Ne cevap vereceğiz Allah'a? Makul mu Allah aşkına, siz söyleyin. Allah'ın düşman bellediğini dost belleyeceksin, sonra da onlara karşı yardımı sırtını döndüğün Allah'tan isteyeceksin. Ha? Revai hak mıdır? Değil. Onun için bu ayetin azığını söylüyorum. Bu ayet bize diyor ki Allah'a dost edinin. Allah Azza ve Celle'yi yardımcı belleyin. Sırtınızı alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına dayamayın. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Bir müjde vereyim mi? Ha? O yöneticiler böyle yaptı. Stratejik ortaklık, kar, kazanç, enerji, dünyalık nimetleri uğruna belki Allah Azze ve Celle'nin rızasından uzaklaştılar. Gadabına gark oldular. Kazanmak için belki yaptılar. Ama ben size bir şey söyleyeyim, bir müjde vereyim. Kim ki sırtını Allah'a dayarsa, kim ki Allah Azze ve Celle'yi kendisine dost bellerse, Allah'ın vaadi haktır ve Allah'ın vaadi vardır. Kazanan o Müslümanlar olacaktır. Allah bize görmeyi nasip etsin yeter ki. Bu Allah'ın vaadidir. Kim Allah'ı dost bellerse, kim ki sırtını Allah Azza ve Celle'ye dayarsa, kazanan onlar olacaktır. İnşallah. Bakınız, İbrahim Aleyhisselam'a kısa geçiyorum ha. Kur'an'ın kıssasıdır, ayetler uzundur. Koydular mancılığa, bir rivayete göre ateşe atacaklar. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Sakın daraldık. Artık bizim üzerimizde kara bulutlar var. Allah'ın yardımı ne zamandır diye nida ediyor ve istiyoruz ya yardımını. Allah'ın izniyle yardımı pek yakındır. Ama sizlere vermek istediğim müjde şu. Kim ki sırtını Allah'a dayarsa, Allah'ı kendine veli edinirse, kazanan onlar olacak. Vallahi kim de, vallahi ve billahi, kim de sırtını Allah Azza ve Celle yerine, Allah Azza ve Celle'nin düşman addettiği kimselere dayarsa, onları kendine dost bellerse, onlar mağlup olacaklardır. Kazanan Allah'ı dost edinenler olacaktır. Yardımı Allah'tan bekleyenler olacaktır. İbrahim Aleyhisselam karşısında kocaman bir ateş ve her şey bitti dedikleri an. Doğru mu? Kendinizi Allah aşkına öyle bir atmosferde koyun. Böyle bir şey resmedin, bir tablo resmedin. Karşınızda kocaman bir ateş, ateşin diğer ucunda siz. Oraya düştüğünüz vakit son. Peygamberlik ve risalet bitti. Ama peygamberler başta olmak üzere onlar her zaman yardımın Allah'tan olduğuna iman ettiler. Doğru mu? Onlar Allah'ı dost edindiler. Yardıma Allah'a hasrettiler. Müşrikler, putperestler, İbrahim Aleyhisselam'ın nübüvvetini bitirmek isteyenler sevinirken, sevinç gözyaşları dökerken, İbrahim ve risaleti bitti derken henüz son sözü Allah söylememişti. Sonra şöyle nida etti Allah: "Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim." Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Kim kazandı? İbrahim. Sırtını Allah'a dayananlar kazandı. Kaderi yakmak olan ateşi Allah selamet yurduna çevirdi. Subhanallah. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'a dayamıştı sırtını. Ateş oluverdi, selamet yurdu. Kim söyledi son sözü? Allah. Kim kazandı? İbrahim aleyhisselam. Musa aleyhisselam da öyle olmadı mı? He? Geldiler, geldiler, geldiler Kızıldeniz'e. Önlerinde derya, arkalarında Firavun deryası. Doğru mu? Bir tasavvur edin. Kıyısındasınız. Gideceğiniz hiçbir yer yok Allah aşkına. Bineğiniz yok, vasıtanız yok. Uçamıyorsunuz da. Ha? Size bir ayet okuyayım mı? Ben olsam şöyle derdim. Şimdi yakalandık. Siz demez miydiniz? Derdik. Bakınız, vallahi aynısını Musa aleyhisselamın ashabı da diyor. Ayetle sabit. Kâle ashabu Musa inna lemudrakun. Musa'nın ashabı dedi ki, bizim jargonla söylüyorum ha, amiyane tabirle söylüyorum, anlaşılsın diye, şimdi yakalandık. Ayet. İnna lemudrakun. Musa'nın ashabı dedi ki, şimdi yakalandık. Önümüz deniz, arkamız Firavun. Siz olsanız ne dersiniz? Bundan farklı bir şey söylemeyiz. Ama Musa aleyhisselam kendisinde bu netleşmiş olan düşüncesini ashabına da paylaşıyor. Bize de miras bırakıyor. Diyor ki kâle kelle, dediğiniz gibi değil vallahi. İnne ma'iyya rabbi seyehdin. Benim Rabbim benimle beraber bana bir çıkış mutlaka gösterecektir. Yok böyle bir şey ya. Sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Aha yakalandık dediler ya. Öyle değil dedi Musa aleyhisselam. İnna lemudrakun. Böyle düşünenlere dedi ki, vallahi inne ma'iyya rabbi seyehdin. Benim Rabbim benimle beraber. Ben sırtımı ona dayadım. Dost olarak onu belledim. O Allah ki bizi asla ama asla yüzüstü koymayacaktır. Koydu mu? Koymadı. Son sözü kim söyledi? Allah söyledi. Olmayacak şeyleri oldurdu mu Allah? Oldurdu. Yardı mı Kızıldeniz'i ikiye? Vallahi yardı. Her şey bitti demişti ya Firavun. Kim söyledi son sözü? Alemlerin Rabbi olan Allah. Kim kazandı? Sırtını Allah'a dayananlar kazandı. Onun için ben diyorum ki gönül rahatlığıyla, bugün sırtını Allah'ın düşmanlarına yaslayanlar, onları dost belleyenler kazanmayacak. Biz kazanacağız biiznillah. Çünkü biz Allah'ı dost edindik. Biz sırtımızı Allah'a dayadık. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir ya, vahiy geldiğinde vahyi hisseden sahabe, o bile Sevr mağarasında, ya Resulallah, birisi şöyle ayağının ucuna baksa bizi görecek dediğinde, bakınız Ebu Bekir'e öğretiyor, biz de Ebu Bekir'den öğreniyoruz. Subhanallah, kapının ağzına kadar gelmişler. Bakıverseler yakalanacaksınız. Ne hissedersiniz? Ama sırtını Allah'a dayamış olan kimse der ki, Allah var, keder yok. Allah bes, gerisi heves. Öyle. Mâ zanneke Ebu Bekir diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Mâ zanneke bi ithneyni Allahu thalithuhuma. Sen o üçüncüsünün Allah olduğu o iki kişinin halini ne zannediyorsun ya Ebu Bekir? Allah var ya. Biz ona güvendik. Biz onun için dedik ki ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin alel kavmil zalimin alel kavmil müşrikin. Biz bunun altına imza atmadık mı? Dert yok. müjde var. Kim ki sırtını Allah'a dayarsa onlar muzaffer olacak biiznillah. Onun için diyorum ki bugün gasıp kafir Yahudileri, Allah Azza ve Celle'nin düşmanlarını dost belleyenler sırtlarını onlara dayadıkları için kaybetmeye mahkumdurlar. Kazanan Allah'ı dost belleyenler olacak. Allah bizi o günleri görmeyi nasip etsin. Onun için Bakara suresini de Rabbimize niyazla, duayla nihayetlendirmek istiyorum inşallah müsaadeniz olursa. Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifu Allah nefsen illa vus'aha. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nesina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamalta. إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة